بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى شرنا نانا موزي وصفر mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. تلفكي قول المصنف رحمه الله قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله هو الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أي الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله ولما كفيري وشركين أنباو أليتمريز وكواهم توم صلى الله عليه وسلم ككفار قريش ولكوا وكيديوا معنى هي كلمة لا إله إلا الله ما كسودي وياكم توم صلى الله عليه وسلم النين ولكوا كيديوا ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله ناك وسببه نتوم صلى الله عليه وسلم ألبوا أنبياء مقريش وكيوكت كشرك ياو سمين لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Huyo amefanya miungu yote tunayoiabudu awe ni mungu mmoja peke yake anayeabudiwa, hili ni jambo la ajabu. Kwa hapa katika hii aya yaonyesha wazi kuwa walielewa alivyowaambia Mtume صلى الله عليه وسلم semeni la ilaha illallah amekusudia nini. Hakukusudia kuwaambia kuwa Allah ndiye mwenye kuumba, kwa sababu hilo tayari walijua, ama Allah ndiye anayetoa riziki, hilo tayari walifahamu. Lakini walielewa kuwa huyu anachokusudia kutulingania sisi ni kuwa tuache kuabudu vyote visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuelekeze ibada zetu zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana la ilaha illallah walioelewa, na ndiyo maana wakajibu aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Walamma qala lahum qulu la ilaha illallah, na alipoambia useme la ilaha illallah, kadhalika qalu, pia walikuwa wakimwambia a inna latariku alihatina lishairin majnun, hivi tuache miungu yetu kwa ajili ya mshairi mwenda wazimu, tuache sisi kuabudu miungu yetu tunaoiabudu kwa sababu ya mshairi tena mwenda wazimu. Bal jaa bilhaqi, ukweli wa mambo ni kuwa alikuja na haki Mtume sallam, wasaddaqa al-mursalin, na amewasadikisha mitume waliokuwa kabla yake. Kile walichokuja nacho mitume waliopita kabla yake ndio hicho hicho kilichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali walikuwa kufar wakijivuna kwa subra waliokuwa nayo juu ya kuabudu hii miungu mingi wanaoiabudu pasi na Allah. walikuwa kimuona mtume sallam na Allah amwambia in yattakhidunaka illa huzwa, wakuchukulia wewe kama ni kitu cha kufanyiwa mzaha, bali wakisema in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alayha, amekaribia huyu kutupoteza sisi kutokamana na kuiabudu miungu yetu tunaoiabudu, laula an sabarna alayha. Wanawajisifu lau kama si subra yetu tungemfuata, lakini tuna subra sisi. Kwa wajisifu kwa ile subra walikuwa nayo katika shirki, wajua kuwa huyu anachotulingania sisi ni kuwa tuache kuiabudu hii miungu yote tunaoiabudu, tumuelekezee ibada Allah peke yake. Lakini sisi tulisubiria kidogo hivi, kidogo tumsikilize, ile kidogo tumsikilize, kwa sababu ya zile hujja zilivyokuwa na nguvu alizokuja nazo mtume salama kutoka kwa Mola wake, ni hujja zilizo na nguvu, lakini kidogo atupoteze. Alikuwa ndio enda kwenye haki kwa zile hujja namna zilivyokuwa na nguvu, lakini wakawa wajivuna laula an sabarna alaiha. Kwa hiyo walikuwa na subra katika jahani, subra katika shirk wal iyadhu billah. Fahum fahimu maana la ilaha illa Allah wa abau an ya'tarifu bihi liannahu yulzimuhum bitarki ibadati al-asnam wa hum la yuriduna hadha. Kwa hivyo wao walielewa maana ya la ilaha illa Allah, lakini wakakataa kukiri na kuitamka la ilaha illa Allah. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wajua hii kalima tukiikubali na kuitamka itatulazimu sisi kuacha kuabudu masanamu, na wao walikuwa wataka kuabudu masanamu, hawataki kuacha kuabudu masanamu. Wa innama yuriduna albaqaa ala ibadati alasnam, walikuwa wataka kubakia pale pale katika kuabudu masanamu pale pale. Na mtume sallallahu alaihi wasallam hapa hakusema basi mweza kuabudu kidogo masanamu na huku mkubali Uislamu kisha polepole mtawacha, hakusema hivyo, bali ni moja kwa moja lazima muache hivyo mnaoviabudu pasi na Allah na muelekeze ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya makundi wanaotoka kufanya da'wa wakafika mahali wakakuta watu watufu katika kaburi, eti wakaingia na wao katika hikma ya da'wa, wakaingia na wao pia wakatufu, ili wakisimama pale mbele baada ya swala wakisema Allah ndio Raziq, Allah ndio Khaliq, Allah ndio kadha, alhamdulillah tumeswali salatu al-fajr ma al-jamaa, maneno yale yale mwajua nyinyi ya kariri yale yale. Kisha lazima tufanye fikra, ni fikra ndo kama hizi, watu watufu kwenye kaburi na wao washikana na wao watufu kwenye kaburi wafanye shirk, ili wakimaliza swala wasikimbiwe, ili wasizuidiwe kuzungumza, kwa sababu ukizungumza tauhid ukawaambia wale watu hiki mnachokifanya nini ni makosa, nyinyi mwamshirikisha Allah ikiwa mwafanya tawafu kujikaribisha na huyo maiti, mwamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, tawafu, tawafu ni ibada, Allah ameiamrisha na ameiamrisha mali pamoja tu, waliyatawafu bilbaiti al-atiq, peke yake Al-Kaaba peke yake ndio afanywa tawafu, wala si sehemu yoyote nyingine. Hichi mnachokifanya ni makosa. Ukisema hivyo katika msikiti ndani kuna makaburi, ukaingia ukamwambia hivi mnavyofanya makosa, utaachwa wewe? Huachwi, huachwi kabisa, hawezi kukubali. Salama yako usipigwe, salama yako usipigwe, utoke salama. Lakini ukiwaambia ukweli katika hili jambo, ujue kitakachofuata ni moja katika imma upigwe, utusiwe, ni salama salama ya Allah, utazuidiwa, zitazimwa zimwa zile maiki pale, kisha uambiwa nda zako bwana, usipletee fujo hapa bwana. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Wahabi mkubwa wewe, utaambiwa wahabi wewe, watuambia sisi tusiombe maiti. Waombaji wa maiti hao, wana subra kulikweli juu ya maiti zao, subra, tutawaomba hivyo hivyo, hata mkasema nini tutaomba hivyo hivyo, na sisi tutawaambia hivyo hivyo. Kwa hiyo ni shirk akbar, na tuogopea wengine kufanya mambo kama haya kisha kesho wakakuta mambo mbele ya Allah hawakuyatarajia, wal a'yadhu billah, na'udhu billah. Wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, sallallahu alaihi wasallam. قال ولم يجرؤوا أن يقولوا لا إله إلا الله ويبقوا على عبادة الأصنام لأن في هذا تناقضا وهم يأنفون من التناقض. ولو الشركين ومقريش هواكوا نوجسير وكتمك لا إله إلا الله كيش وكيند ليكوا بلو مسنام وسباب وكفنيه وتكوا مفني جامب لنيكو قنغانا تناقض هكوا تمك لا إله إلا الله هكوا أبدوا مسنام نواو ولكوا نكبري كيسجكوا هوا كبالي كوني كانا كوا كتك جنب الله كنا نيني كلكوا نمغنغانو ولكوا إلي جنب هوا لكبالي كوانين تسمي لا إلا الله كيش تو أبدوا مسنام إكيو تمتامك بس تندهوكو لا تويكتاي تبكيه هكوكو نموجة كتك أمويل لكن أتوازي كسيما لا إله إلا الله هكو تو أبدوا مسنام إلي وليونوازي كوالي تكوان نيني نمغنغانو بين هذه vitu viwili naidi walielewa wao. Fi hin anna kathiran min almuntamina ila alislam alyawm la ya'nafuna min hadha altanaqud fahum yaquluna la ilaha illa allah bihurufiha walakinahum yukhalifunaha wa ya'buduna ghayra allah min alqubur waladrihati wassalihin bal walashjar walahjar wa ghayri dhalika فهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله. أسمى katika wakati huo huo makuraishu walikataa kutamka la ilaha illa Allah, walikataa kwa sababu hawakutaka kuonekana jambo lao limegongana. Vipi tutamka la ilaha illa Allah kisha tuabudu masanamu? Wakati huo huo kuna wengi katika wanaojinasibisha na Uislamu leo ambao hawajali huu mgongano, watamka la ilaha illa Allah kwa herufi zake lakini wahalifu hii la ilaha illa Allah kwa kuwaabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika makaburi na watu wema, bali na miti na mawe na mengineyo. Kwa hivyo hawajafahamu maana la ilaha illa Allah. Pengine mtu aweza kustaajabu, wallahi mimi nimeona clip moja ya mmoja katika mahurafi wa Tanzania, clip nzima azungumza kuhusu mti huu, mti mti wa ajabu, shekhe mkubwa wao, huu mti hapa ndio tulianza kusoma, huu mti una nini, una baraka huu mti, kwa hivyo utaka baraka. Yani hawakutosheka na makaburi, pia miti waipelekea jambo kama hili. Sasa mtu anaweza kusema na miti, na miti pia, na mawe, na mawe, na mawe pia. Katika mji wa Tarim Hadramaut kuna sehemu ina jiwe hivi, ukipita utaliona lile jiwe la ng'ara. Wajua jiwe likiulashikwa kila saa lafanya nini? Lawa soft lile jiwe la ng'ara. Eti ile sehemu imewekwa kwenye nyumba fulani ina baraka lile jiwe, ukipita pale fanya nini? Washika pale, wajifuta. Hiyo baraka nani aliijalia katika jiwe? Liko Tarimu huko, nani aliweka baraka? Simafanye hivyo. Ama kaburi lishajengewa, utamwona mtu aenda pale juu ya kaburi afanya nini? Afutafuta kiji. Bali kuna mmoja katika mashekha mmemsikia mimi na masikio yangu, mwaka wa 2000 ama 2001, kamsingizia sahaba Bilal na kisa kikuthubutu cha uongo, kwa alikuja katika kaburi la Mtume za sallam akagaagaa, yani akagaagaa kama vile kuku katika mchanga katika kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule yule Bilal ambaye alikuwa akiteswa na Makuraisha akisema ahadun ahad, yule aweza kugaagaa kwenye kaburi yule? Mbona mumsingizia mtu jambo ambalo ni uongo mtupu? Huyu sahaba mtukufu nyinyi, asingiziwa jambo kama hili? Kutoka siku hiyo akaitwa Sheikh Gaga. Sheikh Gaga, sema Sheikh Gaga yajulikana nani? yuala damage tu kila siku. Fikiri niyo mihrabu jamaa upiga damage mpaka wakawa na vitambi kama mihrabu, mtu atembea hajui kule chini kuna nini. Hii si sawa hivi. Hawa walingania watu katika kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Futafuta. A'azzakumullah, kuna mambo wallahi yafanywa ya ajabu sana. Na hili alikatai mtu. Mimi natoa mfano wa kule kwetu kwa sababu haya mambo shayao na kule. Na najua yafanyika. Sayun. Na mtu ambaye toka Sayun atawaambia. Kuna kaburi imetengenezwa hivi. Kama mwanamke hapati mtoto, yuaja pale kisha aeka sehemu yake ya siri pale kwenye ile kaburi ili apate baraka ndio apate mtoto. Na pale Tarim pale ukiingia kuna sehemu ya makaburi hivi, makaburi yote yamejengwa, hakuna tena nafasi ya kuzika maiti, yote yamejengwa. Ukienda utafikiri umefika manyimbo, yo manyimbo pale, ama wale uwawa katika vita vile pale Mbaraki pale, utafikiri tena yao imezidi, maanake kumepigwa chokaa. Vile vile alivyokataza Mtume salam ndio wafanye, msijenge juu ya makaburi wajenga, msipake chokaa juu ya makaburi wapaka, alafu kumetapakaa misahafu pale juu ya makaburi. Sasa kuna kaburi fulani mimi nimeona mawe yamekusanyika pale, mawe madogo madogo hivi mingi mlima hivi. Mwenzangu ambaye kule anaonyesha zile shirki wanazifanya wale watu, anambia wajua hii nini, sijui kuna nini. Asema hii ikiwa mtu hana mtoto au hapati mtoto, yafanya nini? Abeba mawe kama kokoto vile. Waambia beba kokoto. Wewe unataka watoto wangapi wewe? Nataka watoto 10. Mfuko wako utakuwa mzito wewe. Wabebeshwa kokoto mfukoni. Huyo tipwa tipwa mtu na akili zako, wenda we mpaka kwenye lile kaburi, kisha utoa kokoto zako waziweka kwenye lile kaburi 10 hivi. Hizo salamu ushampa mwenyewe pale, atakufanyia mapango mazuri kabisa, wewe utapata mtoto mzuri kabisa. Salala kokoto uziweke pale, wewe upate mtoto, na ziko nyingi. Maana yake nini? Wako watu wengi wanataabu waje kuleta pale. Bali kuna baadhi ya vijiji kuna kaburi la kuumwa na kichwa, nenda pale. Kiumwa na tumbo, nenda pale. Saidalia chemist lakini ya makaburi. Wataka dawa ya nini? Dawa ya hii, nenda pale. Ah, sufi bwana, umeharibu kweli kweli itikadi ya Uislamu. Wallahi kharabu al-ibad wal-bilad, kharabu. Yani kumfanya mtu akaitakidi jambo kama hili, si mtafukuza watu katika Uislamu, mtafukuza watu. Yani hii dini ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia yaenda na akili timamu ya mwanadamu. Hakuna jambo katika Uislamu ambalo lapingana na akili timamu ya mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia Uislamu waenda na ni dini ya fitra, ni dini yaenda na maumbili ya mwanadamu. Sasa kuna mambo ambayo wayafanya hawa watu hayaendi sawa na maumbili ya mwanadamu, au yana uongo mwingi ndani yake. Yana uongo mwingi ndani yake. Kama kwa mfano nikupe karamati al-awliya. Jana mimi nilikuwa nasoma kitabu cha masufi. Sema katika karamati al-awliya, mmoja katika mawali wao. Tuseme tuache karamati. Mimi nataka kueleza story hapa. Kuna bwana mmoja, nitaeleza kisa mwanzo alafu ndio nitakuja pale. Kuna bwana mmoja alikuwa yuogelea baharini, kisha akazama kidogo hivi mwenyewe, si atazama maji, akaingia ndani yani ya maji, kisha akamuingilia mawazo kama ameoa, kisha akazaa na mke wake watoto kama 6 hivi, kisha akatoka hivi kwenye bahari. Rafiki zake wako nje, akamwambia bwana, mimi nimekwenda mji fulani nikaoa, na watoto sita, na hisi kama niliishi naye yule mwanamke miaka sita na watoto sita, sijui ngapi. Muhimu wewe ukiambiwa kisa kama hicho unasemaje? Kubali. Na tena kwambia nenda kaangalia, utamwona mke wangu yuko Nairobi mfano, amezama baharini kitoka, atoe hii story. Na tena ukienda utawapata na watoto wangu wako kule, nizalisha kule watoto sita. Nikikupa kisa kama hicho waweza kunikubalia? Si mimi bwana imamu bwana, niko hapa, wewe wakataa. Hiki kisa sikitoi mimi, ndio hivi huyo walii karamati zake ziko hivi. Yaani sahi kama ukutajua ni walii huyo ana karamati afanye. Eti kuna walii ameogelea akaingia ndani ya maji, akitoka akamwambia wenzake, watu wakacheka. Yaani kuonyesha kama ni uongo. Lakini wakaambiwa hasafirini, wakaenda mpaka Misri. Kutoka Iraq mpaka Misri. Wakamkuta huyo mwanamke na huyo bwana alikuwa nao, na huyo mwanamke akamkumbuka. Ha. Na watoto wake wakaona mfanana na yeye kabisa. Tena wakamtambua baba yao kwa kuzama na kutoka. Yaani katika akili yake basi kila kitu kimekuwa. Hii ni katika karamati al-awliya wanazozitaja wao katika vitabu vyao. Nikikumbuka nitakuja kuisoma hapo. Lakini sasa kitu kama hicho kimweleza mtu kuangalia hivi. Mwisi wataka kutuletia kali. Hakuna mtume yoyote amfanye kitu kama hiki mfano. Mitume ambao wampewa miujiza. Hii yenu vipi nyinyi? Hata kuku mwenyewe akizaa yai hatoi mtoto hivyo. Kinu binadamu fanye. Sasa mambo kama haya ukiona yakiwa yaelezewa kwa watu, mutapelekea wengi katika hii dini hii. Hii dini. Sasa ukipinga jambo kama wapinga karamati al-awliya, karamati al-awliya zipo lakini si hizo zenu. Hizi zenu ni jununi, ni uenda wazimu hizi. Hizi si karamati al-awliya. Mnatunga mambo alafu msema karamati al-awliya. Nyinyi kwenu karamati al-awliya, mpaka mmoja mmtaja alikuwa akihutubu kile Ijumaa uchi. Mtu yuko uchi akhutubu siku ya Ijumaa. Waambiwa wa min karamatihi annahu kana yakhutubu al-jum'ata wa huwa uriyanu. Tu katika karamati al-awliya alizokuwa nazo, alikuwa akitoa kila khutuba ya Ijumaa akiwa uchi mbele za watu. Ati huyu asifiwa huyu. Junun, wallahi junun halwa sana. Yani watu akili zao sijui zikunguani ya watu. Turudi hapo. Asema fala yakfi at-talaffuz bi la ilaha illa Allah duna ilmin bi ma'naha wa 'amalin bi muqtadaha. Haitoshelezi mtu kutamka la ilaha illa Allah pasi na kuelewa maana yake nini na kutendea kazi muktadha wake, kile kinachowajibika wewe kukifanya katika ikali unapoitamka utekeleze, ujue maana yake, usifanye vitanguo vinavyotangua la ilaha illa Allah wa hakadha. Bal la budda min al-ilmi bi ma'naha awwalan thumma al-'amal bi muqtadaha. Lazima mwanzo ujue maana yake kisha uitende kazi. Li'annahu la yumkinu an ya'mala bi muqtadaha wa huwa yajhalu ma'naha. Sababu huwezi kuitendea kazi la ilaha illa Allah na wewe huelewi maana yake. Wa li hadha yaqulu jalla wa 'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الله كتك اي آية كانزنا علم فاعلم قبل يكتمك لا إله إلا الله قبل يقولك استغفار قبل يكفن عمل منذ علم. فالذي يجهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يعمل بمقتضاها على الوجه الصحيح. يولي أنبي هيجوي ما ناياك لا إله إلا الله haiwezekani akaifanyia kazi katika namna yake na kutakana kufanyiwa kazi katika njia sahih na haidei maana yake. Qala rahimahullah fa idha arafta anna juhala al-kuffari ya'rifuna dhalika. Ikiwa ushajua kuwa wale wajinga katika makuraish ushirikina wale walielewa maana la ilaha illallah, fal ajab jambo la ajabu mimman yad'i al-islam وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار أو الكفرة. لا جابني قيل أن يدعي الإسلام لكن هايلي تفسير هذه كلمة إلى أن بوا ميلوا ولجهال الكفرة ولا ميلوا إيه هايلي. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. بل أذنيك ونكتمك تزيل هروفي نديو هابو تسكي باذي واتك يوانبيك واتكاد زمشيا نكفر أقوم بيه لا ولس وسم لا إله إلا الله نديو ويوي نكوتو كتفوتا ويندو نكوتو كتفوت هذي منتو سم لا إله إلا الله kisha aabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ama atamke la ilaha illa Allah kisha awakufurishe masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam au aseme Qur'ani na upungufu au aseme yote yale wanayoitakidi wao. Mpaka karibuni sasa hivi waanza kutangaza wazi bila kujali, na hili sisi tulikuwa tunajua tangu mwanzo waitakidi kuwa Ali ndiyo Allah, Ali ndiyo Allah. Kwa usema subhanallah ni kama mtaja nani, Ali bin Abi Talib. Haya wazungumza na maklipu ya tembea tu, hata wajali. Sasa ukimwambia mtu hawa huu si Uislamu na hawa si Waislamu, akwambia lakini si watamka la ilaha illallah, ndio nyinyi ambao wakusudiwa hapa. Al-ajab mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalima ma 'arafahu juhalu al-kafara. Wale majahil kina Abu Jahal na Abu Lahab walielewa maana la ilaha illallah, huyo hajielewa. Sababu angeelewa angejua kuwa lazima nielewe maana yake niitendee kazi. Huwezi kutamka la ilaha illallah ukafanya vichanguo vya la ilaha illallah kisha ukabakia kuwa wewe katika Uislamu. La. Ukifanya vichanguo vya la ilaha illallah utatoka. Na ndio maana katika vitabu vya fiqh pia kukaekwa ahkam zinazofungamana nani na al-murtad. Nini maana murtad? Murtad ni mtu alikuwa Muislamu akatoka katika Uislamu. Ama huu mlango kwenu hakuna. Huko sasa zile sababu zinazomfanya mtu akahesabiwa kuwa amertadi na kutoka katika Uislamu nzipi? Ndio hizo ambazo mtu akizifanya yenda kinyume na la ilaha illallah aliyotamka. Kwa mfano kina Hallaj na Ibn Faridh na wengineo, wale ambao walikuwa wakisema kuwa laita shi'ri haelewi, amechanganyikiwa, hajui afanye nini. Kwa sababu gani? Asema ma fil jubbati illa Allah, huyo aliyeko ndani ya hii jubba ameivaa ni Allah, yani yeye Allah yuko ndani yake. Simafahamu mpaka wakisema anta ana, yani wewe mimi, Allah ndiyo mimi. Huyu asema kuwa Allah yuko ndani yake, bali waitakidi kuwa Allah yuko ndani ya kila kitu, kila unachokiona ni Allah, ashabu wahdatul wujud. Tuchukulie kwa mfano Mayahudi na Manasara walidai kuwa wao ni watoto wa nani? Wa Allah. Waqalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, wasema sisi ni watoto wa Allah na vipenzi vyake. Simwajua hii aya Allah aliwaacha waseme hivyo. Qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq, nyinyi viumbe tulioumba si watoto wangu. Allah ana mtoto, ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Sasa ikiwa mtu adai ni mtoto wa Allah, Allah amjibu kwa maneno makali kama hayo, waonaje yule anasema ni yeye Allah? Sasa si umeelewa hapa? Huyo anasema yeye ni mtoto wa Allah, hajasema yeye ni Allah. Allah amemjibu kwa maneno makali kama ya Yahudi na Mnasara. Huyu asema yeye ndiye Allah haswa, yani yuko ndani yake, maneno ya kufuru. Uweza kuwa sahihi wanisikiliza hivi kama aingia kidini eh? Idha atala Allahu fil umr, utakuja kuwasomea maneno yao kwenye vitabu vyao. Wasema hivi wao, wasema hivi. Mpaka mmoja katika masufi wa Sudani alikuwa akisema ana lil arshi baniha, mimi ndio nilimjengea Allah arshi. Sasa mimi ndio nilijenga arshi tu. Jamaa, hii dini haya hivi hivi tutawaeleza Waislamu kwa hao itikadi zao chafu sana. Rudini katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam. Huu ujinga, ujinga huu mtauacha. Najua kuna wengine tuoje. Sasa hao waitweje hao? Waitwe werevu hao. Hawa ni sufaha. Mtu akiwa afikia itikadi yake itakidi namna hii. Wewe unzaliwa juzi bwana. Wewe ndio ujinga arshi ya Allah. Wewe unzaliwa juzi bwana, tukujua wewe. Labda pengine amezaliwa wakati wa mkoloni. Mpaka leo sema yeye ndio alijenga ardhi. Wewe vipi bwana wewe? Mbona wataka kuleta mambo mageni mageni ya ajabu ya wazimu wazimu? Lakini kwa sababu mshtamaa wao uliwawacha watu kama wazungumze maneno kama haya. Lakini lao kama mtu akisema neno kama ile kapigwa bakora moja kisawa sawa atakuja arudi, ah basi mimi ni mja wa Allah. Utakubali kama ni mja wa Allah. Wakati huo Al-Hallaj alipozungumza maneno alikatwa mikono na miguu akakatwa na kichwa. Wakati huo Waislamu walikuwa na nguvu na khalifa kisawa sawa. Wengi walikuwa katwa kichwa kwa itikadi chafu kama hizi, wakizieneza kwa watu, na vitabu vyao viko mpaka leo vimeandikwa matatizo kama haya. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, hadha min a'jab al-'ajab. Saa zimeenda kwa kweli, Allahu musta'an. Acha tutakuja kuisoma hizo. Soma sehemu ndogo sana, lakini wakati umesonga sana, Allahu musta'an. Walhadithu dhu shujun. Alhadithu dhu shujun. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.